بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جس طرح تمہارے حقوق ان عورتوں پر ہیں. وللرجال علیہن درجہ، اگرچہ مردوں کا درجہ بلند ہے جو کہ شریعت نے کیا ہے. اللہ عزیز حکیم، اور غالب تو اللہ کی ذات ہے، اور اس حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں، وہی حکمت والا ہے. گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے خاوند کے حقوق کے متعلق گفتگو کی تھی. آج ہماری گفتگو کا محور بیوی کے حقوق ہے. اسلام کی یہی ایک خوبصورتی ہے کہ اسلام انتہائی توازن اور اعتدال کے ساتھ مرد و زن دونوں کے حقوق کی بات کرتا ہے. عدل و انصاف جو کہ اسلام کی پہچان ہے، اور افراط و تفریط سے دور ہونا اور انتہائی اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی کے زاویوں کی رہنمائی دینا، یہ ایک اسلام کی خوبصورتی ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات جن کو عدل و انصاف پسند نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے حقوق کی بات کرتے نظر آتے ہیں، یا اپنے حقوق کی گفتگو سننا ہی پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح ہی کچھ عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایک سچا مومن جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو، تو اس کو یہ بات کبھی بھی پسند نہیں ہوئی کہ وہ کسی کے حقوق کو پامال کرے. وہ اس حدیث کو ہر وقت یاد رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی کہ تمہارے اوپر جو حقوق ہیں تم ان کو ادا کر دیا کرو. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور وہ حقوق جو تمہارے ہیں تم اللہ کے سامنے اس کا مطالبہ رکھو. جب تم اپنے حقوق کی ادائیگی کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے حقوق کی حفاظت فرمائیں گے. اسلام نے چونکہ یہ بات بیان کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کوئی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی نیکی کرے، اجر برابر کا ہے. بلکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تذکرے میں بھی دونوں کا ہی بیان کیا، اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والقانتین والقانتات. جہاں مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جب ابتدا فرمائی تو وہاں بھی کیا فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. انسانیت میں بھی برابری، نیکی میں بھی برابری، تقوی میں بھی برابری، بلکہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جس نے عورت کے شرف، عزت اور عفت کی حفاظت کی، اور اس پر مستزاد اسے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات یہ کہی۔ جب صحابی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، امک، آپ کی والدہ گرامی۔ اور یہ ارشاد تین مرتبہ فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ آپ کے باپ کا بھی حق ہے۔ تو یہ اسلام نے کیوں یہ حقوق تین عورتوں کو دیے؟ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کس طرح تین پہلوؤں میں عورت کو ہی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے جب انسان ابھی دنیا میں نہیں آتا، پھر اس کی پرورش، پھر اس کی دیکھ بھال، یہ سارے معاملات چونکہ اس کو ہی نبھانے پڑتے ہیں، تو اسلام نے اس کے لیے تکریم کا پہلو پیش کیا، اس کی عزت افزائی کی اور اس کے لیے آسانیاں فرمائیں۔